Neredeydik İbrahim? O yediyoruz. Hadi devam et. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi Musannif Hazretleri velemma feraga min beyani ma huvel aslu fil hali. Halde asl olanı beyan etti. Ve ma huvel fer'u fihi. Halde fer'u olanı da anlattı bize. Şimdi şer'a başladı. Fi beyani hazfi amilihi cevazen ev vücuben. Amilinin cevazen ve veya vücuben hazfedilmesinin hazfının beyanına başlıyor. Sevâun kâne el âmilu el fi'lu ev şibhu ev ma'nâhu, yani fark etmez. İster âmilu fiil olsun, sevâun kâne el âmilu el fi'le ev şibhehu ev ma'nâhu. Kâne haberi. Sevâun kâne el âmilu el fi'le ev şibhehu ev ma'nâhu. Âmil ister fiil olsun, ister şibhi fiil olsun, ister manayı fiil olsun. Tamam mı? Bu amilin hasbı caiz görülüyor. Bazı yerde vacip görülüyor. Şimdi bunları beyan etmek üzere musannif başlıyor. Fekale buyurdu. Ve yecuzu hazful amili. El amilideki eliflam cins içindir. Niye? Üç amili de içine alsın için. Ve yecuzu hazful amili. Yani sevâun kânel amilu fi'len ev şibhel fi'li ev ma'nel fi'li. Tamam. Fil hali, halde amil olan fiil veya şibi fiil veya manayı fiili hasbetmek caizdir. Fil hali, yani sevâun kâne müfreden ev cümleten. İster hal müfret olsun, ister cümle olsun, fark etmez. Likıyâm-ı karînetin o lam vakittir yani. Likıyâm-ı karînetin lam. Vakte kıyam-ı karînetin demektir yani. Tamam. لِقِيَامِ قَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى حَذْفِهِ وَتَعْيِينِهِ. Mahzuf olan amile, delalet eden karine, onu belirleyen bir karine bulunduğu zamanda. Haliyetin, bu hal karinesi de olabilir. Haliyetin, hal karinesi ev makaliyetin diyecek. Tamam mı? Haliyetin, hal karinesi, كَقَوْلِكَ lil misafiri, misafire senin söylemen. Şimdi burada misafir deyince, misafir ne murad edilir? Hakiki mana da murad edilebilir, mecazi mana da murad edilebilir. Misafir dediğiniz zaman. Ey yani eşşari'i fis seferi. Lil misafiri, ey lişşari'i fis seferi. Sefere başlayan. Evveyatta el müteheyyi lehu. Veyahut da sefere hazırlanan. Şimdi eğer sefere başlayan dersen ne oluyor o zaman? Hakiki mana. Sefere başlamış, yolda sana rast geldi. Gidiyor zaten musafir. Veyahut da valizi hazırlamış, gidecek. Değil mi? Evet, sebebiyet alakasıyla mecaz da olabilir yani. El-müteheyyi'leh. Yani sefere hazırlanana da misafir denir mi? Denir. Niye? Biraz sonra ne yapacak? Sefere çıkacak çünkü ondan dolayı. Evet. Alaka-i evliyet var. Yani zaten olacak şimdi. Veyahut da ne var? Alaka-i sebebiyet var. Çünkü sefer sebeptir. Sefer sebeptir. O zaman sebebi zikredip, yani sebep zikrediliyor. Müsebbep murad ediliyor yani. Evet. Veyahut da sefere hazırlanmış, biraz sonra ne olacak? Sefer olacak yani. Gideceğine bile. Olacak ya. İnni asırı hamra gibi yani. İnni asırı hamra. Ben şarap sıkıyorum. Şarap mı sıkıyor? Üzüm mü? Üzümdür ama şarap olacak yani. İtibar-ı mayur. İtibar-ı mayur. Evliyet. Evet. Ne demen? Raşiden mehdiyen. Raşiden mehdiyen. Ey ne demen? Sir. Sir git, emrum min sara yesir. Sir git, ne olduğun halde raşiden, rüşd ile beraber olduğuna mehdiyen, raşiden fi nefsi, yani fi nefsi, kendi nefsinde rüşd ile beraber mehdiyen, başka tarafından da doğruya eriştirilmiş olduğun halde. Diye diyelim ki yolunu kaybettin, o zaman da biri sana yolu gösterir, hidayete erersin yani. Rüşd ile ve hidayetle beraber ne yap? Git. Peki bir karineti halil muhatabi. Buradaki karinedir, muhatabın halidir. Şurudur veya teheyyüdür. Şuru başlaması zaten gidiyor. Teheyyü hazırlanmasıdır yani. Burada raşid ile murat nedir? Er-raşid bi nefsihi yani. Memke, mehma emken yani. Ne kadar mümkün oluyorsa kendi nefsine raşid doğru. Peki Mehdi rüşt olmamış kendisinde illa biri göstermesi lazım yani. İcabında adam kendisi yolu biliyordur. Doğruluklar ne yapar ki de. Ama yolu bilmiyor. O zaman birinin yapması lazım ona? Göstermesi evet. Lazım. Anlaşıldı. Evet. Hali kevnike raşiden mehdiyen. Ve kavluhu mehdiyen. Şimdi burada mehdiyen sözü ve kavluhu musannifin sözü. Mehdiyen. Mehdiyen sözü nedir şimdi? İmmâ sıfetün li raşiden. Li kavlihi raşiden yani. Raşiden sözünün sıfatıdır. İmmâ sıfetün ya sıfettir. Sıfat oluyor terkibi. Li raşiden. Li kavli raşiden. Raşiden sözünün sıfatıdır yani. Tamam. Yani rüşt ile öyle bir rüşt ki efendim mehdiyen. Hidayet, hidayete erdirilmiş bir rüşt ile yani. Yani kâne hüdiye lehu, ona sanki hidayet verilmiş de fetekarrat lehu'l hidayet. Hidayet onda artık karar kılmış, yerleşmiş yani. Anlaşıldı mı? Fî sahibil hâliyen hasim. Evveyat da ikinci bir tevcih. Halun bade halin. Halden sonra ikinci bir haldir. Halin taaddüdü caizdir. Değil mi? Çünkü hidayet bir anda hasıl olmaz yani. Fekânel hidayetü lem tahsu illa inde seyri şeyen fe şeyen. Yani hali müradife olabilir. Hali müteradife neye deniyor? Mütetabi'e yani. Onun peşini takip ediyor. Rüşd ile beraber ve hidayete erdirilmiş olduğun halde. Tamam. Yani o zaman Raşid'in tahtındaki enteden de hal olabilir. Sir'in tahtındaki enteden de hal olabilir yani. Evet, hali müteradife de olabilir. Hali mütetabi'a diyoruz ona. O zaman ne oluyor? Zülhal ve amil her ikisinde bir oluyor. Hali müteradife dersek. Hali müteradife olduğu zaman da yani Sir, ente, Raşid'en Sir ente mehdiyen. Tamam mı? Peki hali mütedahile dersek, hali mütedahile dediğin zaman Raşide'nin amili Sir'dir. Zülhali de Sir'in tahtında entedir. Mehdiyen'in ise amili Raşiden, Zülhali de onun tahtındaki entedir. Yani. Anlaşıldı. Tamam. Ev veyahut da likiyam-ı karinetin makaliyetin, makali karine, kekavlike, rakiben diyorsun, rakiben, binici ol, binici, binici olduğum halde, limen, ol bir kimseye olan söz ki, yakul diyor, keyfe cite, keyfe cite, değil mi? Ala eyyi halin ve vasfin cite, hangi vasıf, hangi hal üzere geldi? O da diyor ki rakiben. Ne demek? Ey ci'tu rakiben. Thumma hudifel fi'lu. Fiil hasb edilmiş. Bi karineti suali. El muhakkak yani burada. Gerçek bir sual var. Adam soruyor. Keyfe ci'te. Hali soruyor yani. Rakiben. Yani sen de cevabın diyorsun ki rakiben. Yani ci'tu rakiben demektir. Burada muhakkak sual var. Sualde keyfe ci'te. Ve minhu. Ve minhu. Ondandır. Yani min hazfi amilil hali halin amilin hasfedildiğindendir. Bi karineti sualil muhakkaki. Gerçek bir sualin karine olmasından dolayı halin amilinin hasfedildiğindendir. Kavluhu Teala. Cenab-ı Allah'ın şu kavli ilahisi. Kavluhu Teala. Cenab-ı Allah'ın kavli ilahisi. Hangi kavli? Kavlinden bedel. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَ بَلَا قَادِر۪ينَ. اَيَحْسَبُ Zannediyor mu? El-insanu, insan. O insan zannediyor mu ki? اَنْ لَنْ نَجْمَعَ Elbette cem edemeyiz. عِظَامَهُ Onun kemiklerini biz bir araya getiremeyiz. Yani böyle mi sanıyor? Böyle mi inanıyor? Parçalanmış, toprak olmuş olan o kemiklerini biz bir araya getiremeyiz. Öyle mi zannediyor? Bela! Harf-ı icap. Değil mi? Bu harf-ı icaptır. Efendim? Tasdik harfidir. Ama nefhi icap ediyor. Nefhin icabına. Nefhin icabına gelir yani. Baştaki soru. Eyahsebul ellen necma'a izame. Cem edemeyeceğimizi mi zannediyor? Bela. Hayır. Öyle değil. Öyle zannettiği gibi değil yani. Cem edemeyeceğiz değil. Ne demek cem edeceğiz yani? Bela. Kadirine. Kadirine işte burada nedir? Hal. Mensubun bilya. Değil mi? Mensubun bilya. Halun ve amiluha mahzufun. Cevazen. Yani şöyle de diyebilirdi. Bela necme'uha kadirine. Bu da olabilir. Bela. Evet, evet. Öyle zannediyorsun ama öyle zannettiğin gibi değil. Ne ya? Necme'uha kadirine. Biz güç yetirici kimseler olduğumuz halde o kemiklerin hepsini bir araya getirebiliriz yani. Anlaşıldı? Kadirine burada halun haldir ve amiluhu mahzufun. Cevazın bir karineti sual muhakkak ve o kavlu eyahsebul insan. Sual bu. Ey yani bela necme'uha kadirine. Bela necme'uha kadirine. Yani naam eyyuhel cahil. Evet ey cahil. Necme'u tilkel izam. O kemikleri biz toplarız bir araya getiririz. El mütemezzika. Dağılmış kemikleri. Fetenâfele sağa sola saçılmış. Vesâret turâben toprağı. Hâle kevnina kadirine alâ cem'iha. Hâle kevnina olduğumuz halde. Kadirine alâ cem'iha. Ve ihya'iha ve ta'zibiha. Onlara azap etmek, onları diriltmek, onu bir araya getirmek gücümüz yeter. Ve ma zâlike alallâhi bi'azîz. Değil mi? Bunlar Allah'a böyle çok zor olan, ağır olan işler değildir. Peki. Bu gitti. Şimdi dedik ki amilin, halin amili cevazın hasb edilir. Ve yecibu. İkinci hüküm şimdi. Ve yecibu ve vacip olur. Ne vacip olur? Hazful amili. Evet. Amilin yine hasbı vaciptir bu sefer. Hazıf var ama hazıfın şeyine vacip. Az önce de amil hasfediliyordu o cevazen. Şimdi vücuben. Ne vakit? Yine aynı. Vakti vücudi karinetin yani. Karine bulunduğunda likiyamı karinetin. Onu söylemeye gerek yok. Niye? Çünkü anlaşılmış. Likiyamı karinetin. Karine bulunduğu zamanda halin amilini hasıf vacip olur. Ama nerede? Fi ba'dil ehvalil müekkideti. Fi şimdi bak musannifin ifadesine bak. Fil müekkideti. Ba'd ma'd yok. İbn-i Hacib'in ifadesine ne var? Ve yecibu fil müekkideti. Hali müekkide olan da amilin hasbı vacibdir. Mislu zeydun ebuki atufen. Ey ahikkuhu veyahut da uhikkuhu amili budur. Ve şartuha diyor bak. Ve şartuha hal müekkidenin şartı en tekune mukarreten limazmuni cümletin ismiyeti. Musallif böyle söylüyor. Ama şari onu ne yapıyor? Şari onu tevcih ediyor. Tamam mı? Niye? Çünkü şarihin indinde hal müekkidi olup da Şarih Molla Cami Hazretleri'nin indinde, onun katında. Hal müekkide olup da amile hasfedilmeyenler var. Halbuki onlar musannifin katında hal müekkide değildir. Hal lazimedir. Ya ona müekkide değil yani. Dolayısıyla musannif hal müekkide olan da amil vücuben hasfedilir diyor. Şimdi bu ne yapıyor ona? Bağdı getiriyor. Bağd getiriyor. Bazı hallerinde diyor. Hal-i müvekkidenin bazısında. Niye? Çünkü ona göre hal-i müvekkide olup da amil hasbedilmeyenler var. Ondan dolayı tevcih ediyor ibadet. Halbuki İbn-i Hacib'e göre hal-i müvekkide de amil hasbediliyor. Bunun hal-i müvekkidedir deyip amil hasbedilmedi dediği yerlerde İbn-i Hacib'e göre onlar hal-i müvekkide değil. Onlar hal-i lazimedir. Anlaşıldı. Peki. Ve yecibu hazful amili fi ba'dil ehvalil müekkideti. La fi külliha. Ama inde şarih Molla Cami yani. Anlaşıldı. Fi ba'dil ehvalil müekkideti. Hal-i müekkidenin bazısında hal-i müekkidenin amilinin hasbı vacibdir. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa huve. Şehid Allah'ın la ilahe illa huve vel melâiket ve ulul ilmi kâimen bil kısti. Şimdi kâimen bil kısti, oradaki kâimen Şari Hazretlerine göre hal-i müekkidedir. Amiri de şehide hasbedilmemiş. İşte diyor ki mesela isim cümlesi yok ki ondan önce. Fiil cümlesi var. Fiil cümlesini teyit. Ama işte fiil cümlesini teyit edene İbn-i Hacip hal-i müvekkide demiyor. Hal-i lazime diyor yani. Tamam. Ama bu şimdi Şari Hazretleri'nin indinde hal-i müvekkide olduğu için bak diyor, bak bu hal-i müvekkidedir. Amili de hasbedilmemiş. Anlaşıldı? Feinne kaimen halun müvekkidetün ma enne amileha lem yuhdef ve huve şehide. Gördün? O zaman ne anlaşıldı? فَعُلِمَ اَنَّ وُجُوبَ حَذْفِ الْعَامِلِ ف۪ي بَعْضِ الْاَحْوَالِ الْمُوَكِّدَةِ Hal-i müekkidenin bazısında hal-i müekkidenin amilini hasbetmek vaciptir. İşte nedir o? O da nedir? O da nedir? Diyor ki eğer cümlenin mefhumunu tekit edici olursa, isim cümlesinin mefhumunu tekit edici olursa o zaman hal-i müekkideden amil hasbetmek vaciptir. Şeye göre ise İbn Hacib'e göre hal-i müekkide olmanın şartı isim cümlesinin mefhumunu ne yapmaktır? Bak isim cümlesinin mefhumunu tekit etmektir. Zaten isim cümlesinin mefhumunu tekit eden o hal-i müekkide diyor. Anlaşıldı? İsim cümlesinin mefhumunu tekit eden hal-i müekkide deyince İsim cümlesinin mefhumunu tekit eden hal-i müekkide de amil zaten vücube ne yapıyor? Hasbediliyor. Anlaşıldı mı? Yani fiil cümlesini tekit edene, fiil cümlesinin mefhumunu tekit edene hal-i müekkide demiyor ki. Ona ne diyor? Hal-i lazime diyor. Anlaşıldı mı? Bu tevcihatlar ondan dolayı. Çünkü İbn-i Hacib'in mutlak ibaresini okusana açık. İbn-i Hacib diyor ki ve yecibu fil müekkide Mithru Zeydun Ebuki atıfen zaten isim cümlesi veriyor. Ondan sonra atıfeni getiriyor. Ey uhikkuhu, ehikkuhu. Ondan sonra ve şartuha. Bu şartuha nereye gidiyor? Bak vücub koymuş, hazıf koymuş, amil koymuş. Halbuki ve şartuha ve şartun müekkide. Müekkide o halin şartı nedir? En teküne mukarreten limaz. Bu ne cümleten? İsmiyetin. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Evet. Ve hiye o yani hal-i müekkide nedir? El halul müekkidetü mutlakan. Ve hiye onun el halu haldir. El müekkidetü müekkid olan hal yani cümlenin mefhumunu tekit edici olan hal mutlaka mutlak olarak ne demek burada? Sevavun hudife amiluha evla ve sevavun kâne hazbul amili vacibin ev caizse. İster amilinin hazıf vacip olsun, ister caiz olsun, ister amile hasbedilmiş, isterse de mezkür hasbedilmemiş fark etmez. Hal-i müekkide nedir? Hiye o, hal-i müekkide, elleti la tentakilu an sahibiha. Elleti o hal ki la tentakilu an sahibiha. Madamen mevcut, işte bu hal-i lazimenin tarifidir. Hal-i müekkidenin tarifi değil ki bu. Tamam mı? Elleti tamam mı? Tukarriru madmun el cümleti işte o halim müekkidedir. Bu nedir? Bu hali lazimettir. Anlaşıldı? Bu hali lazimettir. Elleti la tentekilu an sahibiye madamen mevcuden. Zilhal mevcut olduğu müddetçe ondan ayrılmayan haldir. Şimdi bak kardeşim. Kaimen bil kısti. Adaletle kaim ol. Adaletle kaim olmak hiçbir zaman Allah'tan, meleklerden, ilim sahibi ayrılıyor. Hali müekkidedir. Hali lazimedir. İbn-i Acib'e göre hali lazimedir. Şari'ye göre hali müekkidedir. Zeydun ebuki atufen. Merhametli olduğu halde o senin babandır. Zeyd senin babandır merhametli olduğu halde. Merhamet babadan ne yapmaz? Ayrılmaz. Babalık vasfı devam ettiği müddetçe ayrılmaz. Bir de galiben'i de getiriyoruz. Galiben. Niye galiben diyor? Ya çünkü nadir de olsa zail olabilir ya. Yani. Değil mi? Madame mevcuden, mevcut olduğu müddetçe zilhal, zilhalden intikal etmez galiben. لَنَا تَقْبَلُ الزَّوَالِ اِلَّا اَنَّهُ نَادِرٌ لَنَا تَقْبَلُ الزَّوَالِ Zevali kabul eder ama اِلَّا اَنَّهُ نَادِرٌ غَيْرَ اَنَّهُ نَادِرٌ yani o nadir. Babadır ama çocuğunu vuruyor yani. Değil mi? بِخِلَافِ الْحَالِ الْمُنْتَقِلَةِ Hali müntakile ise böyle değildir. بِخِلَافِ حَالِ الْمُنْتَقِلَةِ بِخِلَافِ الْحَالِ O eliflamını yapalım, onu daha güzel. بِخِلَافِ الْحَالِ الْمُنْتَقِلَةِ Hali müntakile, onun aksine de oraya şey koymuş, nekre koymuş, eliflamlık olsa daha güzel. بِخِلَافِ الْحَالِ الْمُنْتَقِلَةِ Hali müntakile bunun aksinedir. Yani hali müekkide gibi değildir. Ne? وَالْمُنْتَقِلَةُ وَالْحَالِ الْمُنْتَقِلَةُ قَيْدٌ لِلْعَامِلِ O amilin kaydıdır. جَعَنِ زَيْدٌ رَاكِبًا Geldiği zaman da rüküp haliyle. Yani gelmeyi rüküple ne yapıyorsun? Kayıtlıyorsun. Yani onun kaydıdır yani. Kaydun lil amili. Ne demek? لَاَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا Hali müntakilede gaye تَقْيِيدُ الْحَدَثِ الْمَنْسُوبِ اِلَى صَاحِبِهَا Hal sahibine nispet edilen hadesi kayıtlamaktır yani. Ha. Anlaşılır mı? Onu kayıtlamak. Ama hali müekkide kayıt değildir. O zaten zilhalde galiben mevcut olandır. Ayrılmazdır yani orada bulunandır. Anlaşıldı mı? بِخِلَافِ الْمُوَكِّدَةِ Hali müekkide bunun aksinedir. لَيَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا Ondaki amaç nedir? بَيَانُ الْهَيْئَةِ الْخَلْقِيَّةِ Hılkiyetten bulunan yani hılkiyet olarak yaratılışta bulunan heyeti onun içinde mevcut olunanı beyandır yani fi sahibil hali kayıtlama değil ki atufun kayıt için gelmemiş ki merhamet babada her zaman mevcut olandır ama nadiren ama ayrılabilir yani o önemli değil o zaman kayıt değildir hali müekkide kayıt değildir hali müntekile Hades'in nesidir? Kaydıdır o. Anlaşıldı. Böyle de bir fark var. Belinne mayikine tekit. O tekit oluyor. Zaten Zeydun Ebuke dediğin zaman Zeyd senin babandır dediğin zaman merhametlidir demektir o zaten. Değil mi? Hı hı. Babandır. Babalarda merhamet vardır. Atufen onu tekit etmiş oluyor yani. Peki mitlu Zeydun Ebuke atufen. İşte burada atufen amili nerede? Beynime vacibu hazbul amili. Amilin hasbı vaciptir. Niçin? لَنَّ فِي الْعُبُوَّةِ Çünkü babalıkta ne vardır? مَا يُشْعِرُ بِالْعَطْفِ Merhameti izhar eden, gösteren vardır. لِتَظَمُّنِ الْعُبُوَّةِ Ubuvvet tezammun ediyor. الْعَطُفِيَّةِ Atufiyeti. Tamam? Anlaşıldı. Dolayısıyla Ebuke lafzını söylemekle artık amili söylemeye ihtiyaç kalmadı. Ebuke deyince artık amilini söylemeye gerek yok. Yani velhasıl enne zikral ebi lemma kâne müş'iran bil atufeti atufeti ki bildiriyor kâne o zaman oldu karineten lil amili amilin karinesi oldu halde amil olan uhikkuhu ve ehikkuhu sülasiden okursan ehikkuhu ifalden okursan uhikkuhu ben ona sabit olun yakinen biliyorum tamam yakinen anlıyorum merhametli olduğunu veyahut da işte ben bunu ispat ediyorum. O zaman fehulife vücuben ne yapıldı? Vücuben hasfedildi. Feinnel atufiyete, çünkü atufiyet, Şari Hazretleri diyor ki feinnel atufiyete, çünkü merhamet, şefkat la tentekilu anil ebi fi galibil emri. Tamam. Fi galibil emri. Yani ve inkânet müntekileten fi bazı ezman ev min bazı eşhas, bazı şahıslardan bazı zamanlarda olabilir ki atufet çıkabilir yani. Şimdi amili bize takdir ediyor. Ey yani uhikkuhu uhikkuhu hakka yahikku yahikku yahikkanı yahikkuna ahikku nahikku ahikkuhu diyor veya da uhikkuhu hakka yuhikkudan uhikkuhu hakka yahikkudan ahikkuhu. Yani ahikku uhikku koyacağına başka bir fiil koysa daha güzeldi yani, onu diyecek zaten de. Yani bu takdirattan, bu takdiratın yerine yani yahni koysa, hala yahni de merhametli olur yani. Yahni atufa. Bu daha hoş. Evet, biz şimdi bunun yazdığını bir okuyalım önce de. Değil mi? Ondan sonra ona geliriz. Bi fethil hemzeti, hemzenin fethiyle okursun. Yani binaen ala ennehu mudari'ul mütekellimun vahdeh. Tülâthiyyun min bâbi darabe. Ferreye firr gibi hakka yahikku. Tamam. Ehikkuhu. Ne demek? Gelecek şimdi. İkisini tevhirde gelecek. Ben bunu yakinen biliyorum. Yani onun ubuvvetini biliyorum. O ubuvvetten ne oldu halde? Atufen merhametli oldu halde yani. Onun ubuvvetini ben biliyorum. Biliyorum ki atufendir yani. Atuf olduğu halde. Merhametli, şefkatli olduğu halde. Evveyat da dammiha. Bir zammil hemzeti yani, tamam mı? Binaen ala ennehu mudarun mütekellim vahde ama illa ennehu ruba'iyun min babil if'al. İf'al babından gibi. Ehakka yuhikku uhikkuhu. Tamam mı? Esarra yusirru israr gibi yani. Ehakka yuhikku ihkak. Şimdi birincisi nereden alınmış? Ehikkuhu hakka yahikkuhu. Ehikkuhu me'hudun. O alınmıştır. Nereden? Min hakaktül emre. Hakka hakka hakku hakkat hakkata hakakne hakakta hakaktuma hakaktum hakakti hakaktum hakaktu hakakne hakaktül emre. Bir işi anladım. Yakinen bildim yani, ha. Tamam. Bimana tahakkaktuhu, bak. Tahakkaktuhu. Onu hakikatini anladım. Vesirtu minhu, o işten intikal ettim. Ne üzere olmaya intikal ettim? Ala yakinin. Yakin üzere olmaya intikal ettim. Yani bende artık şüphe kalmadı. Ha. Anlaşıldı mı? Hı hı. Yani lem yapkali şübhetun. Artık bir şüphe kalmamış. Hayfi hasaleli ilmul yakin. İlmi yakin bana hasıl oldu yani. Anlaşıldı? Evet. Evet, o zaman ne oluyor? Mef'ulden hal oluyor, değil mi? Mef'ulün heyetini belirtiyor yani, ha. Bu işi ben kesinlikle anladım. O iş ne oldu halde? Atufa. O iş denen ubuvveti yani. Ubuvvetini anladım. O ubuvvet ne oldu halde? Atufa. Şefkatle beraber olduğu halde yani. Ubuvvette ne vardır? Şefkat, merhamet vardır. Peki evveyat da ikincisi, yani uhikkuhu ne oluyor? O me'hudun min ehkaktul emra bihâdil ma'na. Ehkaktul emra. Ehkaktu el emra. Ehkaktu. Ben ne yaptım? İspat ettim. El emra. O ubuvveti ispat etmişim. Ben bunun ubuvvetini ispat ediyorum. Zeyd'in ebuke, Zeyd'in babandır. Ben bunu ihkak ediyorum. Hakikatiyle bunu ispat ediyorum ki o ne oldu halde? Atufen yani. Merhamet oldu. bihâzel ma'nâ bi'aynihi, yani bi'aynihi öncekinin manasıyla aynı yani. Ahkaktul emre bihâzel ma'nâ, bu manayla, es-sâbık yani geçen mana, ki hâle kevnihim bi'aynihi yani, la farka beynehuma yani. İkisi aynı şey. Fî kevnihima bimâne tahakkaktuhu ve sirtu minu alâ yakîn. Ben bu işte yakine erdim. Kesin anladım bunu artık. Bu manada olur. Lem yebka li fi hadal emri şubhetun. Bana artık bu işte bir şüphe kalmadı yani. Bu manayla olabilir. Ahkak da olursa ifade. Evveyat da bi ma'na esbettuhu. Evveyat da bi ma'na esbettuhu. Esbettuhu. Ben bunu ispat ettim yani. Esbettuhu. Esbettuhu. Hu emre mi gidiyor hocam? O işi ben ispat ettim ya. Hakkı efendim. Evet. Evet bir mana muzariden okursak üsbituhu. Yani. Üsbituhu. Evet. Esbete üsbitu'dan geçiyor. Üsbituhu. Ve esbettuhu. Ben bunu ispat ettim. Esbettuhu. Yani öyle tefsir ediyor ya. Ey tahakkaktu ubuvvetehu leke. Tahakkaktu yakinen anladım ubuvvetehu, o Zeyd'in ubuvvetini leke sana. Ve sırtu oldum minha, o ubuvvetten dolayı. Yani min kevni ebenlek. Senin baban olmasından da oldum ala yakini. Yakin üzere oldum artık yani. Ha? Ne oldu halde? Atufen merhametli oldu halde. Evveyatta esbettuha. Esbettuha. O ubuvveti ben ispat ettim. Tamam mı? Kezalik. Böylece. Yani bir haysu lem yebka li şubhetu. Evvelte esbettu. Bizi de öyle de. Öyle. Veya usbituha ifaden getirirse öyle olur. Esbetu ben de ifaden getiriyorum. Mütekellim şey, muzari yaparsan. Maziden okuyorum. Yani. Ha, maziden okuyorsun. Tehakkaktü demiş ve ona diyor ahkaktü dese daha iyiydi diyor. Yani uhikkuhu demek uhikku ubuvvetehu, yani onun ubuvvetini ben ispat ediyorum. Uhikku ubuvvetehu, uhikkuhu, hu var ya mef'ul, burada muzafas edilmiş yani uhikkuhu. Yani evet. Evvelte bir ma'na şey yaparsan esbettuhu dersen esbettu ben bunu ispat ettim üsbituhu veyahut da yani esbettu esbeteden esbettu esbettuhu ben bunu ispat ettim yani tahakkaktu veyahut da üsbituhu ben bunu ispat ediyorum, tamam mı? Yani o zaman tahakkak olma, etahakkak olma. Tahakkak olmasa, tahakkaktu dediğine göre esbettu diyeceğiz. Esbettuhu, ben bunu ne yaptım? İspat ettim yani. Ha. İspat ettim. Yani tahakkaktu, yakinen bildim ubuvvetehu. Burada ne var? Yani bu bunun mef'uludur. Yani bunun mef'ulu muzafı hasfedilmiş. Onu ispat ediyor yani burada. Uhikkuhu ya. Uhikkuhu. Ne demek? Şu demek. Tahakkaktu hu, yani ubuvvetehu. Ubuvvet koyuyor yani. Onun ubuvvetini ben yakinen bildim. Leke sana ve sırtu minha, o ubuvvetten dolayı oldum ala yakini. Yakın üzere oldum. Evveyat da direkt hiç muzafa gitmeden esbettuha. Esbettuha diyor. Yani ne demek? Tahakkaktu ubuvvetehu leke. ve sırtu minha ala yakin bi haythu lem yabqa li şubetun. Hiçbir şüphem de kalmamış yani. Tamam, kezalik aynı şekilde. Hu yaparsan, ha yaparsan nasıl tevcih olacak? Yani hu zamiri olursa sen onu bilmemişsin ki, ubuvvetini bilmişsin. Ha dersen zaten hiç hasba gerek yok o zaman. Bilahazır. Tamam. Müzekker zamir yaparsan istersen ubuvveti takdir edeceksin. Müennes zamir olduğu zaman da zaten hiçbir sıkıntı yok. Üsbituhu, üsbituha. Esbettuhu, esbettuha. Şimdi o hu ve ha niye getiriyor? Hu zamiri olduğu zaman da muzaf takdiriyle oluyor. Meful, muzaf takdiriyle beraber. Yani esbettu veyahut da üsbitu ubuvvetehu. Üsbituhu, esbettuhu. Hu'ya ne yapıyorsun? Bir muzaf koyuyorsun yani. Onu, onun babalığını, o, yani onu ispat etmiyorsun ki. Neyi ispat ediyorsun? Babalığını ispat ediyorsun. Anlaşıldı mı? Veyahut da direkt zaten ne yapacaksın? Söyle ismini. Şey koymuyorsun yani. Mahzuf koymuyorsun yani. Anlaşıldı. Şimdi üsbitu hu üsbitu ubuvvetehu. Üsbitu ha üsbitu el ubuvvete yani. Tamam? Üsbitu üsbitu ubuvvete. Şimdi ha zamiri nereye gidiyor? Ubuvvete gidiyor yani. Üsbitu ubuvvetehu demektir. Ha koydun mu ubuvvete raci oluyor. Hu koydun mu hu koyduğun zaman da muzaf takdiriyle oluyor. Tamam? Yani muzaf hasbedilmiş, muzafın ile kalmış yani orada. Evet, mazi de okuyabilirsin. Mütekellim okuyacaksın ama. Mazi de okursan muzardın mütekellim. Mazi okursan esbettuhu, esbettuhu. Yani tahakkaktu ubuvvetehu leke ve sirtu minha min hadil ubuvveti ala yakini. Evet, esbettuha veya üsbituha. Kezalik, kezalik dediğine yani tahakkaktu ubuvvetehu leke ve sirtu minha ala yakini. Anlaşıldı? Hu veya ha. İki zamirle yapabilirsin. Bak yukarıda diyor. Birincisinde diyor, esbettuhu dersen yani, fihi işaretin ila enne mef'ule uhikku bihatfil mudafi. Gördün mü? Muzafın hasfiyledir yani. Ey, uhikku ubuvvetehu demektir. Onun ubuvvetini ben sana, ubuvvetini kesin olarak biliyorum ki atufen o ubuvveti de merhametle beraberdi. İkincisi, tehakkaktu ubuvvetehu leke ve sırtına ala yakınin bihaydin lem yakbali şüphedin. Yani orada mahsup falan yok. Direkt. Anlaşıldı. Hı hı. Peki atufen. Atufen ne oluyor işte? O ebden hal oluyor. Atufen. Merhametli olduğu halde. Yani bu tevcihlere göre de mef'ulden hal vak oluyor yani. Mef'ulden hal vak olmuş. Ha evet halun hali kemil ebi leke şefikan merhametli olduğu halde ve ala hadil vucuh kulla yekun hal mebniyen lil mef'ul. Hepsinde ne yapıyor? Hal kulla yekun hal mübeyyinen lil mef'ul. Yani mebniyen mübeyyinen lil mef'ul beyan ediyor yani. Ve kâle sahibul miftah sahibul miftah Ebu Yakub Yusuf es-Sekkaki demiş ki ehakkut takdirati yani o takdirlerin en layık olanı, evet bu da takdir edilir, o da takdir edilir bu misalde ama indi benim katımda en yukaddere yahni, yahni takdir etmektir. Yahni merhametli olur, ne oldu halde? Atufen. Yahni atufen demektir yani. Fi'li mudari malum hana yahni rama yerme gibi yani yemilu ve yushbiku ve yerhamu ve yeterahhamu atufen hale kemnihi. O zaman ne oluyor? Failden hal oluyor yani. Ha. Tamam. Ve ala hada bu takdir üzerine ise tekünül halu mübeyyinen mübeyyen lil fail. Faili beyan edici olur. Tamam? Peki. Bu böyle. Bu gitti. Ve şartuha. Şimdi bak Molla Cami ne yapıyor? Onun indinde hali müekkide fiil cümlesinden sonra da oluyor. İsim cümlesinden sonra oluyor ya. Onun için takdir yapıyor. Ve şartuha yani şartu vücubi harfi amiliha. Bak zamiri nereye götürdü? Araya ne kadar mahzup var. Şartu vücubi hasfi amiliha. Hali müekkidenin amilinin hasfedilmesinin vacip olma şartı, tamam mı? Niye böyle takdir ediyor? O zaman hamil sayı olsun şartıyla, şartıyla söylenen şey birbirine uyumlu olsun diye. Evet. Entekûne mukarrir, entekûne olmasıdır o hali mukarrir eten, takrir edici, tekit edici olmasıdır. Tamam mı? Yani ne demek mukarrir? Müekkid eten, tekit edici olma. Takrir ne manasındadır? Tekit. Çünkü takrir nedir? Zikru merraten ba'den merratin yani. Bir şeyden bir defadan sonra bir defa, bir defadan sonra bir defa zikrettiğin zaman buna takrir deniyor. Bu takrir olduğu zaman bunun lazımı ne oluyor? Tekit oluyor yani. Tamam? Takririn lazımı nedir? Tekit. Takrir olduğu zaman da ne lazım gelir? Tekit lazım gelir yani. Onun için müekkid eten dedi yani. Buna ne deniyor? Tefsir bil lazım deniyor. Tefsir bil lazımıyla tefsir ediyor yani. Entekûnel hâlu mukarrireten ne demek yani? Yani müekkid eten. Müekkide olmasıdır. Neyi müekkide olacak şimdi? Neyi müekkide olmasıdır? Limadmûni cümletin, bak limadmûni cümletin, limadmûni cümletin, cümlenin mefhumunu. Tamam. Cümlenin, yani cümleden anlaşılmış olanı ne yapacak? Şimdi burada cümle neydi? Zeydun Ebuke değil mi? Zeydun Ebuke. Evet. Zeydun Zeyd Ebuke senin babandır. senin babandır ne demek? Merhametlidir. Cümlede anlaşılan değil mi? Mefhum olan o değil mi? Şefkatül Ebi İlel İbni demiş burada 9'da. Manası odur yani cümlenin. Evet. Limadmoni cümletin dedi. Peki böylece ne yaptı? İhteraze bihi bu kaydı getirmekle kaçındı. Amma yüekkidu ba'da eczaiha. Cümlenin cüzlerinden bir kısmını tekit eden halden kaçındı. Ne gibi mesela? Kel'amili, kel'amili, amil gibi. Tamam mı? Kema yüekkidu, kema yüekkedul, kema yüekkedul amilu. Amil tekit ediliyor mesela. Ellezi o amil ki nasıl tekit edilmiş? Bak hal amili tekit ediyor şimdi. Fi kavli teala. İnna erselnake linnâsi rasûlen. Rasulen. Bu neyi tekit ediyor? İrsali tekit ediyor. Yani amiri tekit ediyor. Değil mi? Orada na var, ke var bile. Cümlenin mefhumunu tekit etmiyor. Sadece cümlenin içerisindeki amili, irsali tekit ediyor. Rasul mursal demekten gönderilmiş. İnna ersalnake. Muhakkak ki biz seni gönderdik linnas insanlara. Bütün insanlara gönder. Rasulen. Ne demek? Mursalen. Mursalen. Mürsel olarak, Resul olarak gönderdik seni. Şimdi Erselna'dan zaten mürsel anlaşılmadı mı? Erselna biz seni gönderdik, yani mürselsin. Mürsel kıldık demek. Bir daha Resulen geldi. Değil mi? Yani irsal, mürsel olmadan irsal olur mu yani? Göndermek var, gönderilmiş o. Gönderdik ama gönder olmaz ki. Ha. O zaman nasıl ki mürsil olmadan mürsel olmaz? Mürsel olmadan mürsel olur mu? Olmaz. İrsal olmadan da mürsel olmaz. Ha, o zaman demek ki ha Resulen ne yapıyor? Resulen irsali tekit ediyor yani. Peki. Fe ve halun minel mef'ul. Mef'ulden haldır. Ve ma da bununla beraber yekunu tekiden lil irsali. Bak irsali tekit ediyor. Peki ersale fiili orada hasbedildi mi? Yok. Peki feinu la yecibu hazfuhu. Hasfı vacip değil. Bırak hasfı vacip değil. Bel la yuhzefu asla. Asla hasfedilmez. Niye? Çünkü cümlenin tamamını değil, sadece irsali ne yapıyor o Resulen? Tekit diyor. Hal-i müekkide ne yapacak? Kendinden önceki cümleyi, cümlenin mefhumunu ne yapacak? Tekit edecek. Hindi'den almış onu bak. Cümlenin mefhumuyla murat nedir? Bizim örneğimizde şefkatül şefakatül ebi ilel ibn. Şefakatül ebi ilel İbni oğluna şefkati. Şefkat diye girmiş bize de Türkçe. Şefaka. Şefaka mıydı o masada? Tabii şefaka. Faaletü bize de. Ama istedim bir bakalım. Bir sözlüğü gitti bak. Ver Hasan Hoca'ya başla. Elm Hoca'nın basit yok. فَإِنُّ لَا يَجْبُ حَذْفُهُ Onun hasfı vacip değildir. بَلَّا يُحْذَفُ asla. Peki ondan sonra nasıl kayıt geldi? İsmiyetin. Limadmuni cümletin ismiyetin. İsim cümlesinin mefhumunu ne yapacak? Tevkid edici olacak. İhtaraze bihi. Bununla da sakındı musannif. Amma idâ kânet fiiliyeten. Fiil cümlesinin. Feynu la yecbu hazbu amiliha. Onun da fiil cümlesinin de amiline hazıf vacip olun. Feynel hâle idâ kânet. Hal olduğu zaman. Müekkideten limadmuni cümletin fiiliyetin. La yuhzefu amiluha. Amile hasbedilmez. Ben la yecüzü. Caiz olmaz yani. Ve la ta'atev fil ardı müfsidin. Eşşefakatü, errahmetü vel hanan. Eşşefakatü da fetayla. El khawfu min hululi mekruhin. Evet. Ve la ta'atev fil ardı müfsidin. Ne demek? Ve la tüfsidu fil ardı müfsidin. Müfsidin hali müekkidedir. Ama ve la ta'atev fiil cümlesidir. Değil mi? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُمَ مُسَخَّرَاتٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ جِئَ جَائِيًا قُمْ قَائِمًا اُقْعُدْ قَاعِدًا gibi. كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ Keşşaf sahibinin de dediği gibi فِي قَبْرِهِ تَعَالَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ Şimdi kaimen bil kısti nedir? Halül müekkidetün min faili şehide. Şehidenin tahtındaki failinden hal-i müekkide vakı olmuş. Yani şehidallahu ennehu la tahtında değil ya, faili mezkürdür. Affet. Şehide huve değil yani. Şehidallahu ayette faiz edin ama. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve ulul ilmi vel melaket ve ulul ilmi قائمًا الله şahitlik etti halekemnihi قائمًا بالقسط adaletle لأن القيام بالقسط أي بالعدل يفهم من الجملة zaten cümleden anlaşılıyor değil mi çünkü Allah şahitlik etti diyor Allah şahitlik ettiği zaman da Allah'ın şahadeti adaletten hali olmaz ki değil mi o zaman قائمًا بالقسط ne yapıyor bu cümlenin mefhumunu tekit ediyor tekit ediyorsa o zaman niye şehide fiili zikredildi? Ama kaimen halinin tekit ettiği cümle şehidallahu fiil cümlesidir. İsim cümlesi değildir. Ve la budde hauna. Burada bir kayıt daha gerekiyordu. Yani. Ve la budde hauna. Burada değil mi? Hal-i müekkidenin amilinin hasbedilmesinin vacip olmasında mutlaka lazım. Min kaydin ahar. Bu iki kayıdın dışında bir kayıt daha lazım. Bu iki kayıt neydi? Birincisi hal-i müekkide ne yapacak? Cümlenin mefhumunu tekit edecek. İki, o cümle de isim cümlesi olacak. Peki ve o kayıt nedir? En yekûne akdu tilkel cümleti. Bu cümlenin, bu isim cümlesinin oluşumu, terekkübü. Akit burada terekküp manasında. En yekûne terekkübü tilkel cümleti. Tilkel ismiyeti yani tilkel cümletil ismiyeti bu isim cümlesinin oluşumunun olmasıdır. Yani halin mefhumunu tekit ettiği o cümlenin terekkübü olacak. Neden olacak? Min ismeyni. Min ismeyni iki isimden meydana gelecek. Yani min en yeküne terekkübül cümletil ismiyeti tamam mı? İsim cümlesi ki El müekked tekit edilmiş. Medmune onun mefhumu bil hali. Hal ile mefhumu tekit edilen o cümlenin oluşumu nereden olacak? min ismeyn, iki isimden meydana gelecek ki la yasluhani, la yaslahani, o iki isimden her biri de elverişli olmayacak. Neye elverişli olmayacak? Lil ameli fiha. Lil ameli, amel etmeye elverişli olmayacak nerede? Fiha fil hali. Yani biri müsnet olmayacak ha. Şimdi isim cümlesinden meydana gelir ama amil olur orada. O halde amil olabilir yani. Böyle olmayacak. Ben la yekunel müsnedü fiha. Orada müsnet olmayacak yani. Fi'len ve la şibhehu ve la ma'nahu. Misale bak işte Zeydun Ebuke mesela. Zeydun Ebuke. İkisi de ne Zeyd ne Ebuke. Oradaki atufende ne olamaz? Amil olamaz. Yani o isim cümlesinde halde amil olabilecek bir kelime olmayacak yani. Ve illa, illa, ey, bu kayıt da vacip olmasa, ve illem yecib zelkel kaydu, lekâne amilu, o zaman hal-i müekkedenin amili olur mezkûran, lafzan. Lafzan mezkûr oluyor ki, fekeyfe ekûnü hasbu, hasbı nasıl olacak o zaman? Vaciben, ev caizen. Hasbı nasıl vacip ve caiz olacak? Değil mi? Mesela nasıl bak? Allahu şahidun kaimen bil bitti. Şahidun orada amindir yani. Değil mi? Allahu şahidun dedi mi? Şahidun nedir? İsmi faildir. İsim cümlesidir. E tamam kaimen de o cümlenin mefhumunu tekit ediyor ama kaimen hasbeden şahidun hasbedemiyorsun. Niye? Çünkü kaimen de nedir? Amildir o. Tamam. Şimdi bu orada sizde bitti. Bazı nüshalarda şu var. Ve kennel musannife iktifa an hadel kayd. Yani bu kayıtta iktifa etti. Bunu zikretmedi. Bir misal. Misal ile yani. Misal ile yetince Zeydun Ebuke'de o anlaşılıyor zaten. Hiçbiri amil değildir. Bu kayıt münfehim olduğundan dolayı bir daha zikrine ne yapmadı musannif? İhtiyaç duymadı. Evet temiz.